Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 31 stycznia, minęła 21. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Wrocławska prokuratura stawia zarzuty 5 osobom w sprawie dzikiej reprywatyzacji w Warszawie. Smog dusi w Krakowie. W mieście ogłoszono alarm smogowy. Pilne posiedzenie Rad Bezpieczeństwa ONZ. Tematem będzie irański test rakiety balistycznej średniego zasięgu. Są zarzuty za dziką reprywatyzację w Warszawie. Wrocławska prokuratura postawiła je 5 osobom. Chodzi o sprawę zwrotu słynnej działki przy dawnym adresie Chmielna 70, wartej 160 milionów złotych. Zarzuty oszustwa i korupcji usłyszał Jakub R. To były wicedyrektor Biura Gospodarki Nieruchomościami i to on w stołecznym ratuszu decydował o zwrocie nieruchomości. Jakub R. pozostaje pod zarzutem przyjęcia korzyści majątkowej znacznej wartości w zamian za czynności niezgodne z przepisami prawa. Jest to przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 12. Z kolei Robert N., warszawski adwokat, który zajmował się sprawą Chmielnej 70, usłyszał zarzuty korupcyjne oraz dotyczące podrabiania dokumentów, dodaje Anna Zimoląg z prokuratury we Wrocławiu. Dokumentem tym następnie przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Mokotowa posłużyła się Alina D. W związku z tym zarzut podrobienia tego dokumentu ciąży na Robercie N., natomiast zarzut posłużenia się tym dokumentem na Alinie D. Alina D. to matka byłego warszawskiego urzędnika. Zarzut oszustwa usłyszał także jej mąż i jeszcze jedna osoba. Na razie nie zapadły decyzje w sprawie zastosowania środków zapobiegawczych wobec podejrzanych. W serwisie Trójki teraz Kraków i alarm smogowy. Wprowadził go wojewódzki zarząd kryzysowy. To dlatego, że bardzo wysoki przekręt, sześciokrotne normy, poziom zanieczyszczenia powietrza utrzymuje się już od kilku dni. Czy wprowadzenie stanu alarmowego przełoży się na poprawę sytuacji? Pyta o to w Krakowie Paweł Pawlica. Według programu ochrony powietrza lista działań, które urzędnicy powinni podjąć przy alarmie smogowym, jest długa. Między innymi mogą zakazać palenia w kominkach, zwiększyć liczbę kontroli palenisk, nakazać zawieszenie uciążliwych prac budowlanych lub wprowadzić zakaz wjazdu samochodów do centrum miasta. Ale to tylko teoria, bo w praktyce prawo pozwala im tylko na częstsze kontrole palenisk. I tylko tyle, bo tyle możemy, bo nie mamy podstaw prawnych działać szerzej. Mówi Ryszard Listwan z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. W Krakowie już piąty dzień rzędu będą obowiązywać darmowe przejazdy komunikacją miejską. Znaczącej poprawy powietrza jednak nie widać, przyznaje Witold Śmiałek z krakowskiego magistratu. Nie samochody w przypadku Polski Południowej są głównym winowajcą tego stanu rzeczy, w którym teraz się znajdujemy. To są po prostu źle używane paleniska węglowe. Dlatego urzędnicy poprzestają na apelach do mieszkańców o ograniczenie przebywania na zewnątrz oraz spalanie w piecach odpowiedniej jakości paliwa. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Pilne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ. Rada zbiera się na wniosek Stanów Zjednoczonych po tym, jak w niedzielę Iran przeprowadził test rakiety balistycznej średniego zasięgu. Specjaliści przekonują, że coraz bardziej realne jest zerwanie przez USA porozumienia nuklearnego z Teheranem. Ekspert do spraw broni atomowej dr Łukasz Kulesa z londyńskiego think tanku European Leadership Network wyjaśnia, co może dalej się wydarzyć. Ze strony ONZ-u można się spodziewać raczej wyrazów oburzenia, wezwania Iranu do powstrzymania się od dalszych prób i nic więcej. Sprawa wróci do Stanów Zjednoczonych. Będzie to argument, by wobec Iranu prowadzić ostrzejszą politykę, co może doprowadzić wręcz do podważenia układu o ograniczeniu irańskich działań w strefie jądrowej. Donald Trump jeszcze w kampanii zapowiadał zerwanie umowy z Iranem. Teraz wciela to w życie, idąc ręka w rękę z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu, dodaje były ambasador w Egipcie i Kuwejcie Jan Natkański. A to może jego zdaniem przywrócić do góry nogami tak ogarnięty konfliktami Bliski Wschód. To, co się udało prezydentowi Obamie drogą dyplomatyczną, wstrzymanie programu nuklearnego Iranu na kilkanaście lat, było sukcesem. Dlaczego to należy odkręcać i co w zamian, to też jest wielki znak zapytania. Porozumienie nuklearne Zachodu z Iranem sprzed 2 lat zniosło sankcje nałożone na Teheran. W zamian Iran miał zaprzestać wzbogacania uranu powyżej poziomu wystarczającego do pokojowych prac nad energetyką i zgadzać się na inspekcję. Paweł Lisicki, laureatem Głównej Nagrody Wolności Słowa Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, wyróżnienie otrzymał za swoją publikację Krew na naszych rękach. To jest książka o przedstawianiu Holokaustu. To była próba wyjaśnienia, jak to się stało, że Polacy tak często bywają oskarżani o współsprawstwo, współudział w Holokauście. Jedno z najgorszych możliwych oskarżeń, jakie się może pojawić, a jednak pojawiające się niemal bez przerwy. Drugą nagrodę wolności słowa otrzymali Maciej Kuciel z programu Superwizjer TVN za reportaż Sędzia oraz Jolanta Hajdarz za film Żołnierz niezłomny Kościoła poświęcony osobie biskupa Antoniego Baraniaka. To był Serwis Trójki. Sport, Michał Gąsiorowski. I właśnie zaczęli Liverpool, który strzelił w Premier League najwięcej goli w tym sezonie, bo aż 51, i Chelsea, która straciła najmniej ze wszystkich, bo tylko 15. Czy zatem lepszy okaże się atak The Reds czy obrona The Blues? Przekonamy się za niecałych 90 minut. Dziś kończy się także okno transferowe, więc dla klubów to ostatnie godziny na ewentualne umowy. Coraz więcej wskazuje na to, że Kamil Grosicki trafi do Premier League. Nie udało się wcześniej z Burnley, być może uda się teraz Hull City, które wyłożyło za Polaka 9 milionów euro. Informacje o transferze podał już nawet Sky Sports, więc coś musi być na rzeczy. Tymczasem nasze kluby też się zbroją. Legia chciałaby pozyskać Felipe Caicedo ze Spaniolu, a Lechia Gdańsk sięgnęła po Gino van Kessela ze Slavii Praga. No i jeszcze jedno, wiele wskazuje na to, że młody Christian Bielik zostanie wypożyczony z Arsenalu do Birmingham. Kibice Widzewa w końcu się doczekali. Nowy stadion został ukończony i lada moment będzie go można zobaczyć. Wizyty dla kibiców przygotowano na weekend 10-12 lutego, zapewnia Konrad Walczak z zarządu klubu. Na początek dla kibiców, którzy wykupili karnety, możliwość zapisania się na zwiedzanie tego obiektu będzie na stronie internetowej. Będzie podany numer telefonu i adres mailowy. Prosimy o zgłaszanie się. W kolejne dni już dla wszystkich innych chętnych do oglądania tego stadionu. Stadion może pomieścić 18 tysięcy kibiców. Pierwszy mecz Widzew rozegra na nim 18 marca z Motorem Lubawa. Są niepokonani w tegorocznej Lidze Mistrzów. Siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle wygrali kolejny mecz. Tym razem pokonali 3-1 Dynamo Moskwa i z kompletem zwycięstw prowadzą w tabeli swojej grupy. Narciarze alpejscy walczyli dziś w Pucharze Świata w bardzo efektownym slalomie równoległym w Sztokholmie. Wśród pań wygrała ta, która zwycięża w Pucharze Świata zupełnie jak Zaksa w Lidze Mistrzów. Amerykanka Michaela Schifrin w finale pokonała Słowaczkę Weronikę Welez-Żużulową. A w gronie panów najlepszy okazał się Niemiec Linus Strasser, który z kolei wygrał w decydującym pojedynku z Francuzem Alexisem Pinturo. Teraz to wszystko, sport ponownie za 2 godziny. Jutro w pogodzie sporo chmur i trochę przejaśnień, zwłaszcza na północy i w centrum. Słabe opady ze śniegiem i śniegiem, deszczu ze śniegiem i samego śniegu na południowym zachodzie. Na termometrach od -1 stopnia w Suwałkach do +1 w Warszawie, +2 w Krakowie i +3 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zbyszek dziwi się rzeczywistości. Któż z nas się nie dziwi? Na przykład gdy widzi rozkalibrowanie różnych rzeczy. Szczególnie w kwizynie. Najczęściej przy Sztumskiej. Marek Stokowski. Zbyszek leży należąco. Zdziwienia. Czyta Adam Woronowicz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Już w piątek przed 14:00. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wyrusz z nami w podróż i odkryj prawdziwie francuski szyk, czar i smak. Bo już teraz tydzień francuski w Lidlu, a w nim wyśmienite francuskie sery, wyborne wędliny i wiele, wiele innych. Na przykład oryginalne francuskie sery już od 4,99. Tak, od 4,99. A salami z orzechami włoskimi 8,99 za 250 gramów. Jedynie 8,99 za 250 gramów. Lidl. Co tydzień coś nowego. Kiedy mamy ochotę na seks? Godzinę przed biorę tabletkę. Przygotowujemy kolację. Mam czas wyjść z psem. I o ile coś nam nie przeszkodzi i ciągle mamy ochotę. A zdarza się to rzadko. Udaje nam się trafić do łóżka. Nie chcesz czekać godzinę? Stosuj regularnie suplement diety Permen King. Zawarty w nim Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskiej tabletki Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown wrzesień 2013. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, mówi Tomasz Rożek. Klub Trójki. Wszyscy nas podglądają, wszyscy nas podsłuchują, wszyscy czytają nasze prywatne wiadomości. A może to tylko obsesja? Sesja może o realnym zagrożeniu. Porozmawiam dzisiaj z Katarzyną Szymielewicz, szefową Fundacji Panoptykon i Adamem Hetle, informatykiem, blogerem i znawcą internetu. Znawca internetu to brzmi dumnie. Dziękuję, bardzo mi miło. mamy głębokie przekonanie, że jesteśmy śledzeni, podsłuchiwani, podglądani na wiele różnych sposobów. Tylko zastanawiam się, bo to tak zawsze w takich filmach kryminalnych musi być motyw. Znaczy, kto nas niby ma podglądać i po co? I śledzić, i podsłuchiwać. Dobry wieczór Państwu. Pytanie fundamentalne. Kto i po co? Można powiedzieć, każdy po coś innego. Informacja to jest po prostu narzędzie władzy. I tak wiele jego użyć możemy sobie wyobrazić, jak wiele jest kontekstów, w których funkcjonujemy. Jeżeli myślimy o kontekście komercyjnym, bankach, ubezpieczalniach, sklepach, zwykle chodzi o pieniądze. Zwykle chodzi o to, żeby nam coś sprzedać. Zwykle to, czego niekoniecznie pragniemy, albo znaleźć taką naszą słabą stronę, która umożliwi nam sprzedanie czegoś drożej, szybciej, za cenę, które byśmy normalnie nie zapłacili. Albo wykorzystanie naszej słabości po to, aby zwabić nas w jakiś nowy nawyk konsumencki. To świat komercyjny. W świecie relacji państwo-obywatel informacja ma zupełnie inny wymiar. Tu chodzi o kontrolę, o kontrolowanie opozycji politycznej, kontrolowanie mediów, dziennikarzy, protestujących, ludzi, którym coś się nie podoba, po to, żeby wygrać wybory, po to, żeby zmienić ich opinię, po to, żeby ich zastraszyć. No to zależy od władzy, więc te konteksty są rozmaite. Zasada pozostaje jedna. Informacja to narzędzie władzy i lepiej, abyśmy my również je kontrolowali, niż oddawali w całości innym. Co na to informatyk? Bo rysuje się obraz świata bardzo takiego mało pozytywnego. Bo nie dość, że wszyscy nas właśnie podglądają, podsłuchują, czytają nasze wiadomości, to na dodatek robią to dla władzy i dla pieniędzy. Niekoniecznie od razu mało pozytywnego, bo to, że ktoś chce na nas zarobić, wcale nie oznacza od razu czegoś złego. To, że sklep sprzedaje nam bułki, nie jest dla nas żadną szkodą, jeżeli jesteśmy gotowi zapłacić cenę, jaką proponuje. A jeżeli sklep na przykład zaproponuje nam bułki, które akurat lubimy, bo o tym wie, bo pani w sklepie nas zna od paru lat i wie, że nie wiem, dzisiaj kupujemy rogale, bo jest poniedziałek, to dla nas dobre, tak? Nie musimy się zastanawiać, jest to dla nas wygodne. Oczywiście, dopóki czujemy się z tym komfortowo, że pani wie, że dzisiaj robimy takie zakupy, a nie inne. Więc możemy z tej inwigilacji również czerpać korzyści. I tak naprawdę do pewnego momentu jest to relacja wzajemna, gdzie zyskuje i sprzedający, i kupujący, bo lepiej się dopasowują do siebie. Ale do którego momentu? No właśnie, do pewnego momentu. Myślę, że ten moment przekroczyliśmy w internecie dawno temu, w momencie, w którym informacja o nas, ta kluczowa, z której korzystają najwięcej śledzący nas rozmaici gracze, przestała być tą, którą my generujemy świadomie. To znaczy, to nie są te rzeczy, które my wpisujemy w portale społecznościowe, które my wysyłamy mailem, które my mówimy, upraszczając pani w sklepie, w tymże internecie, ale najczęściej, najcenniejsze informacje to są nasze ślady, nasz cyfrowy łupież, jak to czasami nazywam, nasze metadane, to wszystko, czego my nie kontrolujemy i nawet nie wiemy, że istnieje bardzo często, a co zdradza nasz profil w sposób tak doskonały, że ta asymetria informacyjna pomiędzy tym, co my wiemy o sobie w sieci, a tym, co widzi ta druga strona, kumulatywnie zbierając to o wielu osobach, jest gigantyczna. O tym ja bym wolał troszeczkę później porozmawiać, bo ja myślę, że to jest taki kolejny krok, bo pierwszy krok to jest ten taki świat jak najbardziej realny. Mam telefon, który może być śledzony. Korzystam z karty kredytowej, mogę kupić buty, które kontaktują się za pomocą Wi-Fi, więc ktoś może wiedzieć, gdzie akurat sobie chodzę. Więcej, szczoteczka do zębów może poinformować mojego dentystę, są takie szczoteczki, może poinformować mojego dentystę, jak często myję zęby i czy aby po lewej i po prawej stronie równie dobrze, no bo skoro jestem praworęczny, to z prawej strony rzadziej myję niż z lewej. No właśnie, tylko że tego jest strasznie, strasznie dużo, ale to oznacza, że tych danych też jest bardzo, bardzo dużo. A jeżeli jest dużo danych, a nas na tej planecie jest kilka miliardów, to być może to ryzyko, że jestem podglądany, podsłuchiwany, śledzony, jest zerowe, bo tych danych jest tak dużo, że nikt tak naprawdę nie jest w stanie tego przerobić. Gdybyśmy rozmawiali o inwigilacji w starym stylu, czyli tym, że jest jakiś szpieg, który na nas czatuje i próbuje znaleźć nasze ślady w tej gmatwaninie, być może tak. Rzeczywiście generowanie szumu informacyjnego jest jedną z z taktyk ukrywania się wobec inwigilacji państwa. I to jest jedna z dobrych taktyk. Zamulanie, wysyłanie fałszywych sygnałów. Ale w świecie komercyjnym liczy się właśnie masa. I no tutaj pewnie Adam powie o tym więcej, ale o ile ja jestem prawniczką z wykształcenia, nie technologiem, technolożką, więc uczę się tego cały czas. Ale o ile mi wiadomo, analiza wielkich danych opiera się głównie na statystyce i na korelacjach statystycznych. Czyli im więcej mamy tej masy informacji o ludziach, tym lepiej jesteśmy w stanie przewidzieć zachowania konkretnych jednostek. Nawet jeśli ta konkretna osoba informacji nam na swój temat nie udzieliła. Czyli ja mogę czuć się bezpieczna, bo w niewielu miejscach mówię cokolwiek o sobie. Mogę żyć w przeświadczeniu, że akurat o mnie internet wie mniej niż o innych ludziach. Tak jest, ale to nie zmienia faktu, że również na mój temat firmy mające dane o wszystkich ludziach są w stanie przewidzieć czy domyślić się równie dużej masy informacji, korzystając właśnie z tych ogromnych danych o niejako o ludzkości, niejako korzystając z nauki o ludziach, którą właśnie karmią te duże zbiory. I w tym układzie im więcej my zostawiamy w sieci, tym mamy większy problem. Co więcej, firmy mogą zbierać informacje na twój temat od twoich znajomych, którzy nie są tacy ostrożni jak ty. Jeżeli na przykład ktoś nie korzysta z usług poczty od Google'a, bo uważa, że jest to zbyt duża inwigilacja, to mam złą wiadomość, bo 75% maili wysyłanych na świecie, pisanych przez prawdziwych ludzi, nie przez automaty spamowe, pochodzi lub przychodzi z serwerów Google'a. Więc 75% poczty kogoś, kto z serwerów Google'a nie korzysta, i tak jest Google'owi znane. Zbieranie informacji o każdym człowieku na Ziemi technologicznie nie jest już dzisiaj wyzwaniem. Firmy, które tym się zajmują, mają profile faktycznie setek milionów, jeżeli nie kilku miliardów obywateli. Jest to jak najbardziej wykonalne. Ja kiedyś nie wierzyłem, że można wszystkich podsłuchiwać, dopóki Edward Snowden nie wyniósł dokumentów NSA, z których można było przeczytać, że NSA jest w stanie podsłuchać cały ruch internetowy, odfiltrować tylko to, co ich interesuje i przesłać to do analityków i zachować. Więc naprawdę, podsłuchać można wszystko i informacje na temat poszczególnego obywatela można skategoryzować, sklasyfikować, opisać, zarchiwizować. Okej, tylko że dla mnie to jest cały czas abstrakcja. Dlaczego? Dlatego, że wystarczy, że zdarzy się rzecz, no, w którą byłoby nam kiedyś może trudno uwierzyć, że grupa szaleńców wsiada w kilka samolotów i rozbija je ona o wieżowce w dużym cywilizowanym mieście. Później się okazuje, że ci wszyscy szaleńcy, oni byli w tych bazach. Co więcej, była informacja, że są szaleńcami, albo można było wyciągnąć takie wnioski. Były informacje, że oni uczą się latać. Nawet były zgłoszenia poszczególne, z których wynikało, że oni są ogromnym zagrożeniem. Po czym dopiero po kilku dniach, po zamachach, udało się dojść do tego, tak, to było, tylko tych danych było tak dużo, że nie byliśmy w stanie tego przerobić. To jest historia nieefektywności, czy wręcz korupcji w amerykańskich służbach. O niej opowiada już kilka filmów dokumentalnych, w tym świetny, pokazywany w Polsce w ubiegłym roku film o sygnaliście Williamie Binneyu, A Good American, dobry Amerykanin, który właśnie tak się identyfikując się jako patriota, służył największej amerykańskiej agencji wywiadowczej jako matematyk, jako człowiek od analizy danych, stworzył program, który jego zdaniem był w stanie zapobiec tym zamachom, który on testował na zbiorach tejże agencji wywiadowczej. Niestety został odsunięty od możliwości realizacji swoich pomysłów, ponieważ było one za tanie. Według jego historii wygrał inny pomysł, dlatego że był dość drogi, że dawał zarobić kontrahentom, prywatnym firmom, które korzystały właśnie z tego aparatu bezpieczeństwa amerykańskiego, nie po to, aby uczynić go efektywniejszym, ale po to, aby on karmił odpowiednią ilość kontraktów. I ta historia jest opowiedziana, moim zdaniem jest ona bardzo wiarygodna, ale rzeczywiście William Binney odszedł ze służb właśnie po zamachach na World Trade Center, ponieważ on był w stanie informacje znaleźć, zrobił to zaraz po zamachu, udowodnił swoim zwierzchnikom, że te informacje były w systemie i zaczął, mówiąc kolokwialnie, sypać, pokazując, jak ten system nie działa i szkodzi. Jego zdaniem można inwigilować ludzi tak, aby wyłapywać tylko informacje adekwatne i chronić prywatność tych, którzy nie powinni być na celowniku. I właśnie do tego powinniśmy zmierzać, dzięki ludziom takim jak on, ale nie zmierzamy. Nie zmierzamy pytań, dlaczego? To są pytania o politykę, o personalne czasami powiązania, o rozmaite interesy, często nie mające nic wspólnego z bezpieczeństwem. Znalazłem taki cytat w internecie i myślę, że i dla was, a za chwilkę dla państwa stanie się jasne, że nie ma w nim absolutnie przesady. O odkryciu, to jest cytat dotyczący odkrycia, które może służyć nie tylko zdobyciu wiedzy, ale także władzy i ogromnych, ogromnych pieniędzy. I chodzi o odkrycie, jakiego dokonał Polak, Michał Kosiński, na Uniwersytecie Stanforda, a w skrócie chodzi o wynalazł metodę badań społecznych na podstawie naszego zachowania w internecie. Ja zrobiłem sobie listę rzeczy, których dzięki jego metodzie, o których może się dowiedzieć ktoś albo coś, system jakiś, tylko wyłącznie analizując to, co robię na Facebooku. Może się dowiedzieć wiele o moim wyglądzie, zainteresowaniach, poziomie inteligencji, o pochodzeniu, wyznaniu, preferencjach seksualnych, o poziomie zadowolenia z życia, uzależnieniu, uzależnieniach ewentualnych, o wieku, płci, a nawet o poglądach politycznych. I to jest najbardziej szokujące, że on potrafi ten system, ta metoda określić te dane z dokładnością do jednej pojedynczej osoby, analizując tylko i wyłącznie lajki na Facebooku. Nawet może podobno wykryć to, czy nasi rodzice się rozwiedli w przeszłości, a więc czy mamy jakieś traumy z dzieciństwa. Znam te badania bardzo dobrze, co więcej one mają ponad 3 lata. Gdyby były tak rewolucyjne, jak teraz się nam to sprzedaje, myślę, że wiele osób już zrobiłoby te wielkie pieniądze. A może robią. Może tylko robią. Są na tyle sprytni, że o tym nie Michał mówią. Michał Kosiński zyskał dużą sławę ostatnio, ponieważ sam wyszedł przed szereg, mówiąc o tym, że to dzięki jego metodzie firma, jedna z firm, która kierowała analizą danych w kampanii Donalda Trumpa, odniosła taki sukces, a wraz z nią kandydat, który wygrał wybory, jak wiemy. Co więcej, ta sama firma brała udział w kampanii Brexit, również po stronie wygranej. Więc te dwie kampanie dość szokujące, dość poruszające dla ludzi, które zakończyły się w sposób niespodziewany, łączy cecha wykorzystania tej samej technologii obróbki danych, tak to nazwijmy, i to mógłby być sygnał, że ona działa. Adamie, powiedz mi proszę, jak to działa? Znaczy, bo z tego znalazłem jeszcze takie zestawienie, że 10 ostatnich lajków powoduje, że komputer, system zna mnie lepiej niż znajomi z pracy, 70 lepiej niż przyjaciele, 100 ostatnich lajków przeanalizowanych lepiej niż rodzina, a 250 lepiej niż partner życiowy, moja żona. No to powiedz mi, jesteś informatykiem, o co chodzi? Odpowiem w ogóle nie powołując się na wiedzę informatyczną. Jest to mechanizm, który psychologom znany jest od wielu lat i są testy osobowości, które składają się z kilkuset pytań, na które udziela się odpowiedzi. Te pytania są ze sobą wzajemnie powiązane, dzięki czemu nawet nie da się tych testów okłamać. Można faktycznie zweryfikować, jest osobna nawet skala kłamstwa, która z takiego testu wychodzi, pokazująca, jak bardzo ktoś starał się manipulować wynikiem, go wypełniając. I te testy są skuteczne, one diagnozują wiele zaburzeń, one diagnozują, może nie marzenia, tak, ale diagnozują osobowość, tak, są w stanie opisać człowieka i przypuszczam, że jest to bardzo podobny mechanizm. Wzięto po prostu dane z systemów na ogromną skalę, najwyraźniej udało się nawiązać współpracę z kimś, kto te dane posiada, czy był to Facebook, czy Google, czy jeden z tych gigantów internetu. Następnie wzięto grupę psychologów, którzy przebadali osoby, których dane w systemie sprawdzono i zmapowano po prostu, połączono te lajki z konkretnymi profilami osób i no, znaleziono zależności statystyczne. Moimi gośćmi, państwa gośćmi są Katarzyna Szymielewicz, szefowa Fundacji Panoptykon, i Adam Hetle, informatyk, bloger i znawca internetu. Mnie bardzo zależy nie tylko na tym, żebym ja zadawał pytania, ale też, żebyście państwo włączyli się w rozmowę. 22 i 7 trójek to nasz numer telefonu, albo mail klub@polskieradio.pl. No dobrze, no to powiedzcie mi w takim razie, jak polityka to może wykorzystywać? No właśnie, o tym zaczęłam mówić. Oczywiście teraz na fali dwóch wygranych kampanii, firma, która to zrobiła i sam Kosiński robią medialną karierę, prawda jest taka, że wynik nadal wygrywają wybory ludzie, a nie dane. I ta sama firma była zaangażowana w 40 wyborczych wyścigów, które przegrała wcześniej. Co więcej, rozmawiałam o tym dużo w ubiegłym tygodniu, mieliśmy serię spotkań w Brukseli, między innymi z amerykańskimi ekspertami, którzy analizują to bardzo wnikliwie, bo jak się domyślicie państwo, no Trump wzburzył również ich rzeczywistość mocniej niż naszą. I wszyscy mówią to samo. To jest nic nowego pod słońcem. Amerykańskie wybory stoją na danych od bardzo dawna. Tam rejestry wyborców to jest rzecz w zasadzie stara jak Ameryka. I partie, demokraci, republikanie zawsze analizowały, kto jak głosował, kto dlaczego nie poszedł na wybory, jak można przyciągnąć go na drugą stronę. Wszedł do gry oczywiście internet i to była ogromna zmiana. Psychometria, ta metoda, o której opowiada Kosiński, to jest tylko jedna z możliwych narzędzi. Natomiast już Obama pokazał w swoich dwóch kampaniach ogromną moc tkwiącą w mediach społecznościowych. I to on po raz pierwszy zrobił kampanię, w których ludzie podobno czuli się, jakby wybierali burmistrza swojej dzielnicy, a nie prezydenta wielkiego kraju, bo on tak doskonale targetował przekaz i wiedział, do kogo mówi i z czym ma przyjść. Pytanie tylko, jaką drogą to się uzyskuje, ale w Ameryce ten wyścig o indywidualizację przekazu i dotarcie do konkretnej osoby z tym, co ona chce usłyszeć, trwa od dawna, jest dużo starszy niż Trump, być może po prostu w tym wyścigu, i to mówią analitycy amerykańscy, Hillary Clinton popełniła kilka kardynalnych błędów, nie posłuchała tych swoich wielkich danych, które również oczywiście miała, i swoich doradców, a Trump posłuchał i to świetnie rozegrał. Co więcej, to on był bliższy emocjom Amerykanów niż ona, to on wygrał swoim autentyzmem, swoją brutalnością, swoim brakiem poprawności, czego ona nie reprezentowała. I tego żadne dane nie zmienią, więc ja tutaj, nie bagatelizując absolutnie pola do manipulacji, jakie daje tego typu narzędzie, byłabym niezwykle ostrożna w takim przestrzeleniu, powiedzeniu, że polityka sprowadza się dzisiaj już tylko i wyłącznie do używania danych na temat ludzi. Ale takie komentarze oczywiście się pojawiają. Tak. Pewnie sporo w tym propagandy. Sukcesu i oczywiście, na że tak. Znowu oczywiście, motywacja, że tak. Głównie finansowa. Oczywiście. No tak, tylko że zastanawiam się, bo za każdą taką rzeczą, nawet jeżeli to jest opowiadanie o sukcesie, który być może nastąpi, jednak jest jakieś ziarenko, gdzieś tam jest jakieś ziarenko prawdy. Twoim zdaniem kompletnie nic się nie zmieniło? No nie, wchodzimy w internet, czyli w miejsce. Po prostu wchodzimy w marketing na sterydach. On jest coraz lepiej robiony, on jest coraz skuteczniejszy i rzeczywiście zapewne w kampanii, która ma dosyć duży margines błędu, to znaczy Trump wygrał o włos, prawda? Wynik mógł być inny, oczywiście, gdyby nie miał tak dobrych informacji. W kampanii Brexit to samo, to też było zasadniczo ta różnica nie była gigantyczna pomiędzy oboma obozami. Więc w takich sytuacjach tak, wynik wyborów może rzeczywiście zależeć od marketingu. Zasadniczo w ogóle marketing na dużo rzeczy wpływa w naszym życiu i bardzo warto jest to pytanie sobie zadawać. Czy my chcemy go w tych sferach naszego życia, gdzie stawka jest wysoka? Czy chcemy marketingu w zdrowiu? Czy chcemy marketingu wobec naszych dzieci i ich postaw wobec świata? Czy chcemy marketingu w polityce? I jakiego chcę marketingu, prawda? Czymś innym jest badanie opinii, do którego ja nie mam żadnych zastrzeżeń, a czymś innym jest próba manipulacji głosującymi, aby poszli w tym kierunku, a nie innym. I to są bardzo poważne dylematy, które krążą wokół w ogóle gigantycznej roli marketingu w naszym życiu. A to, o czym mówimy dzisiaj, to jest tylko jedna z jego metod, z jego narzędzi. Czy mówisz, że powinniśmy się zastanowić, czy chcemy tego marketingu? Tak, czy ja się nie czuję tak jako osoba, którą ktokolwiek pyta. Czy zastanawiające... Nawet jeżeli odpowiemy, to czy ktoś posłucha naszej odpowiedzi. Czy ktokolwiek posłucha, bo zawsze można powiedzieć, nie podoba ci się, no to zamknij swoją pocztę na Google'u albo wyloguj się z Facebooka. Możesz jeszcze, to zrobić. Ja jeszcze wierzę w regulacje, w moc regulatorów, czyli w to, że można pewnych rzeczy próbować, przynajmniej zakazywać. Przypomnę Państwu, że na przykład obowiązuje nas zakaz manipulacyjnej reklamy wobec dzieci. W Polsce, na świecie są takie koncepcje, że w niektórych sferach życia ogranicza się to, jak może działać reklama. Nie można reklamować leków, nie można reklamować broni. Pewne rzeczy jednak w miarę działają. Więc dlaczego nie moglibyśmy zakazać używania marketingu, szczególnie takiego na sterydach, jak to nazwałam, internetowego, na sterydach wielkich danych w kontekście politycznym. W Polsce oczywiście jest to w ogóle nie do pomyślenia, bo takie dane, które mają w Ameryce firmy pracujące dla kandydatów, nie są dostępne, na szczęście. A co to znaczy nie są dostępne? Czy ja tak samo lajkuję jak jakikolwiek inny Amerykanin? Facebook, jeżeli tam udostępnia, no to w Polsce też może udostępnić. Doktor Kosiński oczywiście reklamuje bardzo swoje badania, twierdzi, że wystarczą lajki. W praktyce sztab Trumpa miał do dyspozycji 5000 punktów danowych, czyli 5000 typów informacji o każdym z 220 milionów Amerykanów w kampanii. To jest dużo lepszy zestaw i zapewne dlatego byli w stanie tak doskonale dobierać przekaz, nie tylko patrzyli na lajki na Facebooku. I te dane pochodziły między innymi z rachunków bankowych, z telefonii komórkowej. I amerykańskie prawo pozwala na to, żeby tymi danymi ogranicza. Tak, amerykańskie prawo nie ogranicza. Więc jest to naprawdę trudna sytuacja do panowania. U nas tego nie ma, ale rzeczywiście Facebook jest otwarty, działa i tutaj sami wystawiamy się na strzał. Zastanawiające jest to, że dzisiaj pracując cały dzień z krótkimi przerwami na komputerze, zdałem sobie sprawę z tego, że w zasadzie korzystam tylko i wyłącznie z serwisów, które są darmowe. To znaczy za YouTube'a nie płacę, za Facebooka nie płacę, za Google'a nie płacę, a równocześnie czytam, że te firmy, które dają mi wszystko, czego ja potrzebuję za darmo, zarabiają dziesiątki miliardów dolarów. Znaczy, na czym one zarabiają? Na tym, że mnie podglądają i sprzedają te informacje dalej? Tak, no zarabiają na tym, że są w stanie zaoferować swoim klientom, reklamodawcom bardziej precyzyjne informacje na twój temat. Informacje, które pozwalają wysłać ci lepszą reklamę, bardziej dostosowaną do twoich potencjalnych, mniej lub bardziej uświadomionych potrzeb. I to jest warte takich pieniędzy? To jest warte każdych pieniędzy. Co może najlepiej potwierdzić Donald Trump. Napisał pan Rafał. Trochę humorystycznie, trochę smutnie, bo pan Rafał pisze tak. Na każde urodziny kupuje mojej pani jakiś tani lot. I ona nigdy nie wie, dokąd. Ostatnie dwa razy nie wyszło. Nie korzystamy z profili społecznościowych. Tutaj pan Rafał opisuje, daje swoją historię. Domyślam się, że chodzi o to, że na wspólnym komputerze po prostu wyświetliły się reklamy tych tanich lotów, które pan Rafał swojej ukochanej kupował. To rzeczywiście no, znamienity tytuł Inwigilacja niszczy moje niespodzianki. To też jest świetny przykład tego, jak nieudolna bywa reklama w internecie, bo rzeczywiście najczęściej w Polsce przynajmniej reklamowane są rzeczy, które już kupiliśmy. Ale, tak jak powiedział Adam, też zgadzam się z tym, że do czego innego zmierza rynek. Niestety dla nas, na szczęście dla firm, myślę, że ten marketing będzie wyglądać coraz perfekcyjniej, będzie coraz mniej widoczny dla nas. Przestaniemy odróżniać, co jest reklamą, a co nią nie jest. Co jest natywną reklamą, tak zwaną nowa koncepcja w polskim internecie, coraz popularniejsza, czyli zaszytą reklamą w jakimś tekście, który jako taki reklamowy nie jest. I już nie będziemy widzieli po prostu zupełnie idiotycznych pop-upów mówiących o locie, który właśnie kupiliśmy, czy lodówce, którą właśnie kupiliśmy, ale będziemy dostawali coś, co jest trafione w sedno, w nasz nawyk, w naszą słabość, w nasze marzenie, w nasz lęk i to zacznie być bardzo poważny problem. Mamy dwa telefony, bardzo proszę, pierwszy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A moje imię Artur, dzwonię z Łodzi. Ja tutaj przede wszystkim dzwonię do państwa z podziękowaniami dla pani Katarzyny z Fundacji Panoptykon. Gdyż Fundacja Panoptykon już tą kampanię prowadzi od dosyć dawna. Natknąłem się na pierwsze takie wypowiedzi w konkurencyjnym radiu Tok FM. I nigdy nie zdawałem sobie sprawy z tego, jakie zagrożenia mogą mieć właśnie media swoje społecznościowe. Używam oczywiście Facebooka i zacząłem się temu wszystkiemu po prostu przyglądać. No i niestety zdałem sobie sprawę, jak to po prostu wszystko jest nakręcane właśnie na tą reklamę, na to, żeby mnie jak najszybciej sprofilować, żeby zabrać tą, że tak powiem, moją prywatność. I jeszcze raz, po prostu dziękuję i przestrzegam wszystkich, żeby jednak zwrócili uwagę na swoje bezpieczeństwo i musimy jakoś wspólnie właśnie na ten temat jakoś rozmawiać i podjąć jakieś kroki, żebyśmy po prostu mieli tą prywatność jakąś tam zagwarantowaną, żeby to nie było wszystko tak profilowane i żebyśmy po prostu wszyscy nie stali się takim product placement, produktem marketingowym. Jeszcze raz pani Katarzyno, dziękuję i rozłączam się. Bardzo panu dziękuję. Pani Katarzyna, chcę podziękować. Strasznie dziękuję za ten telefon. Jest to miód na moje serce. Jak słyszę, że my mówiliśmy to dawno i pan to wie, ogromna radość, bo rzeczywiście mówimy od 8 lat wielkim wysiłkiem. Dziękuję za słowa wsparcia. Mogę tylko skromnie poprosić o również wsparcie finansowe naszych słuchaczy, bo nie mamy lekko, a praca ogromna przed nami i rzeczywiście od 3 lat o tych badaniach dotyczących Facebooka mówimy. Cieszę się, że ten głos pada na podatny grunt. Więc tak, proszę nas słuchać, bo to jest ważny temat. I my nie zostawiamy ludzi, my rzeczywiście walczymy o lepsze prawo. Udało nam się trochę nawet na tym froncie wygrać. W przyszłym roku wejdzie w Europie lepsze prawo chroniące nasze dane, również dotyczące Facebooka i amerykańskich firm. I to jest jakiś sukces. Więc tak, ta walka ma sens i czasami się udaje. I drugi telefon, pan Adam. Pan Marek. Pan Marek, dobry bardzo pana przepraszam. Nic pan się Marek. Nie stało. Witam, dobry wieczór państwu. Dobry wieczór. Gratuluję tematu, to po pierwsze. Po drugie, Temat ten jest cały czas aktualny, bo niedawno przecież weszła ustawa antyterrorystyczna, która w jakiś sposób kształtuje również granice między wolnością a inwigilacją, między bezpieczeństwem a wolnością i prywatnością. W ten sposób. Ja się zajmuję akurat cyberbezpieczeństwem naukowo i analizuję zachowania ludzi, użytkowników w internecie. I okazuje się, że bardzo często internet wydobywa pewne cechy ludzi, skłonności, które na co dzień nie są powszechnie pokazywane. Czy chce pan powiedzieć, że internet zna nas lepiej niż my sami siebie? Nie chodzi o to, tylko jest przyczynkiem albo inicjuje, że te skłonności pewnego rodzaju, tą ukrytą naturę wydobywa z nas. I mam do gości tutaj, do pana, ale także do pana prowadzącego, do redaktora, ale także i do gości zaproszonych pytanie takie. Prosiłbym o odpowiedź państwa zdaniem, gdzie tak naprawdę człowiek jest prawdziwy? Czy w rzeczywistości, czy w świecie wirtualnym? Dobre pytanie w zasadzie. Chyba do filozofa. Chyba filozofa, psychologa. Myślę, że internet nie tyle jako medium, ale to, co on nam daje, czyli anonimowość w pewnym stopniu, pokazuje ludzi, jakimi są naprawdę, kiedy nikt nie patrzy. To jest taka jak różnica, co robimy rano sami przed lustrem w łazience, a co robimy stojąc przed tłumem na sali. Zachowujemy się inaczej, pewnych rzeczy nie robimy w jednym miejscu, pewnych w drugim. Internet jest takim właśnie naszym lustrem w łazience, przed którym stoimy sobie sami i możemy teraz szczerze i otwarcie powiedzieć całemu światu, co na jego temat myślimy, albo jakiejś konkretnie wybranej osobie, którą tam gdzieś znaleźliśmy. Tylko okazuje się, że to jest lustro weneckie. Tak, no i niestety z reguły ta prawdziwa natura pozbawiona tej oceny społecznej osób, które na nas patrzą, często okazuje się gorsza od tej znanej naszym znajomym i rodzinie. Stąd też i mówi się o jakiejś takiej degeneracji internetowej. klub@polskieradio.pl. Zapraszam do wysyłania do nas maili, pytań. A moimi gośćmi, państwa gośćmi jest Katarzyna Szumielewicz, szefowa Fundacji Panoptykon, i Adam Hetle, informatyk i znawca internetu. No dobra, no to w takim razie zagram teraz adwokata diabła. No to może wyłączmy to wszystko. Jaka by była cena wyłączenia się z świata cyfrowego, który z tego co mówicie jest dla nas zagrożeniem naszej prywatności, czyli tych naszych rzeczy, które gdzieś tam są najbardziej intymne? O ile wierzę jeszcze cały czas w regulację prawną i w to, że normy społeczne mogą modyfikować to, co dzieje się w świecie technologii i sama aktywnie o to walczę, o tyle nie do końca jestem w stanie sobie wyobrazić w ogóle coś takiego jak przymuszenie ludzi do wyjścia z technologii, czy też jej usunięcie. To musiałaby być katastrofa na miarę tego, że przestajemy być w stanie produkować prąd i po prostu kończy się internet. I to byłby ciekawy eksperyment, taki powrót do lasu w pewnym sensie i do nas samych. Myślę, że psychologicznie przeciekawy, wzbogacające dla ludzi, którzy odcięci od swoich urządzeń, fałszywych tożsamości, dziwnych luster weneckich i pozornych relacji musieliby zajrzeć być może w głąb tego, co mają. Więc tak, to mogłoby być ciekawe, ale w to, że my to zrobimy sami, konsensualnie, jako społeczeństwo, zupełnie nie wierzę. I też tego nie rekomenduję. W Panoptykonie my nawet edukując, bo dużo robimy rzeczy edukacyjnych dla dzieci i dla starszych też, nigdy nie mówimy wyjdź z technologii. Zrezygnuj. Raczej mówimy korzystaj, ale stań się jej panem, stań się jej kontrolerem, zacznij być aktywnym graczem, nie bądź towarem, tak jak dzisiaj, ale odzyskaj kontrolę, odzyskaj podmiotowość. Myślę, że dzisiaj, póki jeszcze chcemy korzystać i możemy, powinniśmy o to walczyć, o podmiotowość, a nie o to, żeby wyjść do lasu i stracić jednak to, co daje nam dostęp do informacji choćby. Zupełnie niesamowity. Myślę, że wśród większości naszych słuchaczy chyba pomysł, że mieliby zostać pozbawieni dostępu do technologii rozumianej jako internet, komputer, komórka, byłby koszmarem tak na metę dłuższą niż dwutygodniowe wakacje gdzieś w jakiejś głuszy górskiej, gdzie nie ma zasięgu. Trzeba pamiętać, że ta technologia dała nam mnóstwo, dała nam informacje, dała nam dostęp do wiedzy, dała nam szybszy rozwój. Kiedyś, jeżeli ktoś chciał się czegoś nauczyć, to musiał szukać mistrza. Musiał jechać do innego miasta, szukać uniwersytetu, który go przyjmie, musiało go być na to stać. Dzisiaj mamy całkowitą demokratyzację wiedzy. Na każdy temat możemy znaleźć informacje w internecie. Jeżeli ktoś tylko chce się czegoś nauczyć, to może to zrobić dzisiaj, teraz, zaraz. Skończy słuchać tą audycję i może stać się za rok ekspertem w dowolnej dziedzinie, która go zainteresuje. Może studia przez internet skończyć i podejrzewam, że będą to studia, które mu przekażą mniej więcej taką samą wiedzę, jak studia takie tradycyjne takie. I tak naprawdę nawet może lepsze, ponieważ ma dostęp do ekspertów z całego świata. W świecie zachodnim jest tradycja, że profesorowie różnych nauk odpowiadają na maile od obcych ludzi z internetu. Można napisać maila i dostać opinię eksperta, który jest klasy światowej. To jest coś, czego nigdy cywilizacja nie miała i z czego ciężko byłoby nam zrezygnować. Więc jest dużo korzyści w tym, co mamy. Oczywiście musimy uważać na te zagrożenia, które na nas czyhają. Natomiast ta uwaga nasza, ta uważność wynika ze świadomości, więc musimy być świadomi tego, co na nas w internecie czeka. Musimy być świadomi tego, co udostępniamy i korzystać z tego rozsądnie. Pan Rafał napisał jeszcze jednego maila w sprawie samolotu, że szkopuł w tym, że to nawet nie był wspólny komputer z żoną. Po prostu system się zorientował po wspólnie odwiedzanych stronach. Lub adres IP, ten sam, bo na tym samym łączu. Zupełnie fatalna historia. Fatalna historia. No dobra, w takim razie tak, nie odłączymy się, bo za dużo bo byśmy stracili. Nie chcemy. To może anonimowość jest przereklamowana. Może dzielimy włos na czworo, a tak naprawdę powinni się obawiać tylko ci, którzy mają coś za uszami, mają coś do ukrycia. Przede wszystkim oddzielmy anonimowość od prywatności. Anonimowość jest nieco węższym pojęciem i tu rzeczywiście chodzi o ukrycie swojej tożsamości wobec osób, z którymi utrzymujemy kontakty. Prywatność jest kategorią wiele szerszą i dotyka też tego, o czym rozmawiamy. Czyli ja mogę nie mieć żadnych obaw co do tego, aby pokazać światu, z kim mam relacje, nie wiem, kim jestem, ale mogę nie chcieć, aby treść moich rozmów niektórych była każdemu znana, czy aby treść tego, czego ja szukam w sieci, moje zapytania, które kieruję do internetu w poczuciu pewnej poufności były znane. Anonimowość jest dużo węższa niż to. Ona dotyczy tylko tego, kim ja jestem w akcie komunikacji. Imienia i nazwiska? Z tożsamości, z tym, czy ja jestem do zidentyfikowania. I to jest koncepcja, która ma wielkie znaczenie dla aktywistów, którzy obawiają się wykrycia w krajach, w których to jest represjonowane, dla dziennikarzy, którzy swoje źródła muszą chronić, dla prawników, czy lekarzy, którzy chronią swoich klientów. Tutaj ona ma znaczenie i w tych kontekstach ma znaczenie ogromne, niemalejące, natomiast coraz trudniej jest ją zachować. Więc jest to coraz wyższa stawka dla tych, którzy muszą o nią dbać, choćby właśnie wspomniane przeze mnie zawody zaufania publicznego, gdzie znowu potrzebują one wsparcia. My na przykład szkolimy z tego i dziennikarzy i niedługo być może adwokatów, jak to robić z głową. Jest to szalenie trudne. I w tym kontekście myślę, że rola państwa rośnie, a nie maleje. Ono musi nam pomagać tą anonimowość ochronić tam, gdzie ona jest ważna, a nie robi tego, bo wręcz podważa szyfrowanie, podważa takie narzędzia jak Tor, sieć w sieci, która pomaga ukryć właśnie tożsamość i takie narzędzia muszą pozostać. To jest niezwykle ważne, byśmy my ich nie podważali. Ale też Tor to jest miejsce, w którym nagminnie łamane jest prawo. Oczywiście. To w Torze jest tylko narzędzie. Nie przesadzajmy z tą nagminnością. Nie? Nie, nie. Przestępcy korzystają z Tora, ale chciałem przypomnieć, że korzystają też z samochodów, z gotówki, z telefonów. Więc jest to narzędzie, którego można użyć i do dobrego, i do złego celu. Natomiast wracając do problemu anonimowości, z punktu widzenia technologii mamy dużo narzędzi, które tą anonimowość w mniej lub bardziej doskonały sposób pomagają nam zachować. Natomiast problemem całej branży technologicznej jest to, że te narzędzia są trudne w prawidłowej eksploatacji. Mogą z nich korzystać w sposób skuteczny tylko eksperci, którzy naprawdę wiedzą, jak takie narzędzie działa, wiedzą, jak go użyć i w jakich okolicznościach ono będzie skuteczne. I największym wyzwaniem dzisiaj jest, aby sprawić, żeby te narzędzia były dostępne dla zwykłego użytkownika. Żeby każdy po prostu kliknął, tak jak normalnie wchodzi na stronę internetową, żeby mógł wejść anonimowo, żeby ta anonimowość była mu zagwarantowana. To jest trudne, bo połączenie anonimowości technologicznej z łatwością jej użytkowania jest problemem, którego wielu jeszcze nie rozwiązało. Pan Mariusz pisze, czyli jeżeli chcę oszukać system, to oszukuję siebie? Być może w przyszłości komputer będzie jakoś zintegrowany z nami, nie tylko, bym powiedział, emocjonalnie, ale także fizycznie. Są systemy, które w zasadzie już dzisiaj mówi się o tym, że telefon częściowo nam odbiera część obowiązków, które zwykle kiedyś jeszcze mózg miał na swojej głowie, więc jest już jakimś takim implantem, który jeszcze nie jest zaimplantowany. Ale za chwilkę być może takie rzeczy będą. Stajemy się cyborgami i rzeczywiście, jeśli ktoś wchodzi w technologię tak głęboko, że podłącza swoje urządzenia do sieci, zdaje się w planowaniu swojego czasu na algorytmy Google czy inne, jest to możliwe, podłącza urządzenia, które mierzą jego tętno, jego sen, podpowiadają mu dietę do internetu, to zapewne czeka nas przekraczanie siebie, jeżeli chcemy wyjść poza ten system. Ale to jest nasza decyzja. Jeśli potrafimy i chcemy zachować swoje ja w odrębności, jest to możliwe. Ja akurat, o ile rozumiem możliwości, jakie daje psychometria, o której rozmawialiśmy wcześniej, i analiza lajków z Facebooka, nie uważam, że człowiek musi z Facebookiem się dzielić swoimi opiniami na każdy temat. Ja tego nie robię i świetnie się z tym mam. Myślę, że wykrawając duży kawałek swojego życia poza kontakt z technologią, zyskujemy też tą autonomię i warto naprawdę takie ćwiczenie choćby odwykowo czasem wykonać. Napisał pan Jakub z bardzo ciekawym kolejnym wątkiem, a mianowicie pyta o Chiny, gdzie istnieje cenzura internetu, co bardzo często pojawia się przynajmniej takie stwierdzenie, że internetu nie da się cenzurować. Chińczycy udowodnili, że się da, jest to drogie, ale się da. Ale nie tylko Chińczycy, bo w wielu krajach arabskich też internet Chińczycy jest mocno ograniczany. No, ale teraz tak, jeżeli w Chinach da się ocenzurować internet, to znaczy, że nasze państwo, każde państwo jest na tyle silne, że mogłoby, gdyby tylko chciało, chronić swoich obywateli przed tymi wszystkimi ciemnymi stronami internetu, które no, są, z którymi mamy do czynienia. Chronić przed nimi samymi, przed wolnością. Ja się nie zgadzam z założeniem. Jednak znam od ludzi podróżujących do Chin inną historię, mianowicie taką, że jest to kwestia cenzusu majątkowego. Jeżeli masz dość dolarów, aby wykupić sobie VPN, to może Adam wytłumaczy lepiej niż ja, co to dokładnie jest, to można również chiński mur internetowy przeskoczyć i dotrzeć do normalnego, wolnego świata internetu. Od 2 tygodni zakazali. Zakazali VPN-ów właśnie w Chinach. Tak, podobno już całkiem skutecznie. Jeżeli zakazali Tora i skutecznie go blokują, są naprawdę dobrze w tym technologicznie. Z Chinami jest, znaczy wracając do pytania słuchacza. Każde państwo, niestety nie, niestety albo i na szczęście nie. Chiny mają tą specyfikę, że tak naprawdę stworzyły swój własny internet. To jest bardzo ciekawe wydarzenie, ponieważ Chińczycy skopiowali większość serwisów zachodniego świata i mają swoje. Mają swojego Facebooka, swojego Twittera, swoją pocztę, swoją wyszukiwarkę. Wszystkie firmy są chińskie, oparte o chiński kapitał i działające tylko i wyłącznie w Chinach i tylko i wyłącznie na potrzeby Chińczyków. Rynek jest na tyle duży, że jest to opłacalne. Chińczycy odcięli się od zewnętrznego świata, od internetu. Nazywa się to Wielki Chiński Mur, tylko że w sensie komputerowym. Do tego stopnia, że osoby, które jadą na delegację do Chin, na przykład w jakichś celach biznesowych i zapomniały jakiegoś PowerPointa ze swojej pracy, nie są w stanie go pobrać, bo transfer jest tak wolny, że ta wielka chińska zapora sieciowa blokuje ruch, ponieważ analizuje każdy pojedynczy pakiet przechodzący na drugą stronę, patrzy, czy on nie zawiera jakichś dysydenckich treści, że przepustowość tego łącza między Chinami a światem jest bardzo mocno ograniczona. Więc Chińczycy są sami przez swój kraj, są wyspą, są nakłaniani do tego, żeby jednak ten internet pozostawał w ich kraju. Więc przeciętny Chińczyk nigdy nie odwiedził żadnej strony poza Chinami. To jest fenomen, tak? To jest wyspa na Wielkim Oceanie, ale wyspa na tyle ogromna, że wygląda jak pół tego oceanu. Pamiętajmy, że tam jest ponad 1 miliard ludzi. Okay, więc w Chinach to się dało, tak? I Chiny to kontrolują. Ale to absolutnie nie znaczy, że w chińskim internecie nie ma inwigilacji. Intuicja natomiast może jest mniej że ona tam jest jeszcze głębsza niż tak, u nas. Tak, Chińczycy inwigilują internet w koszmarnym stopniu. Nawet jest regulacja mówiąca o tym, jakie wymogi muszą spełniać aplikacje chińskie, które raportują do odpowiednich organów wszystko, co użytkownik robi na telefonie. I te informacje wyciekają potem na rynek. Tak, nawet albo nawet w czasie rzeczywistym. Na dokładkę jeszcze te informacje wyciekają na czarnym rynku, więc w Chinach można kupić o dowolnym człowieku informacje, gdzie on był, co kupił, co powiedział, z kim rozmawiał. To już jest taka inwigilacja, o której my się boimy, ale nie wyobrażamy sobie, że ona jest możliwa, a w Chinach okazało się, że jest. Pytanie do pana informatyka. Adamie, powiedz mi, jak to jest, jak działa przeglądarka Tor? Pyta nasz słuchacz. Ja myślę, że na ten temat można by napisać kilka poważnych prac naukowych. My nie mamy zbyt wiele czasu, a gdybyś w trzech słowach. Proszę, niech gość informatyk opowie o przeglądarce Tor, dającej anonimowość. Tak naprawdę mówimy o całej sieci Tor, tak? To jest technologia, która umożliwia nam korzystanie nie tylko z przeglądarki, ale i z innych usług. To jest inny internet? To jest tak naprawdę kilka cudzych komputerów. Są ludzie na całym świecie, którzy przyłączyli się do tego projektu. To na jest przykład panoptykon. Za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Jeden z niewielu węzłów w Polsce. to jest skonstruowane tak, że są organizacje i ludzie, którzy dają swoje komputery, płacą za to z własnej kieszeni. I w momencie, kiedy chcemy anonimowo poruszać się po internecie, nasz komputer łączy się z cudzym komputerem gdzieś na świecie, tamten komputer łączy się z jeszcze innym komputerem, a tamten łączy się z trzecim komputerem, z którego dopiero przeglądamy internet. Więc jeżeli otwieramy jakąś stronę, na przykład wchodzimy na Onet, to Onet widzi, jakbyśmy wchodzili na tą stronę z Kanady, Francji czy innej Wielkiej Brytanii. Te komputery, one są połączone jakimś eksterytorialnym kablem? One są połączone zwykłym internetem, natomiast ruch, który przez nie przesyłamy, jest zaszyfrowany tak, że pierwszy komputer widzi tylko to, że chcemy się połączyć z drugim komputerem. Drugi widzi to, że chcemy się połączyć z trzecim, a dopiero trzeci komputer widzi, co tak naprawdę chcemy zobaczyć w internecie. A pierwszy nie widzi tego ostatniego? Tak. Dlatego są trzy węzły, żeby zapewnić w pełni anonimowość. Nawet jeżeli ktoś kontroluje pierwszy i trzeci komputer, to dzięki temu drugiemu w środku nie jest w stanie nas namierzyć. Ale jeśli na przykład skorzystamy z sieci po to, aby zrobić coś, co nas identyfikuje przez to, co robimy. Na przykład zalogujemy się do Facebooka. Dokładnie. To ten czwarty komputer oczywiście zobaczy, że logujemy się do Facebooka. Więc należy też mieć na uwadze to, że nie każda czynność ma sens w sieci, która jest anonimowa. Raczej należy robić w niej rzeczy, które nas same przez się nie identyfikują i nie czyli angażują łamać haseł. Prawo. Nie, szukać informacji, wysyłać, przesyłać informacje ludziom, których anonimowość również chcemy ochronić. Tych wątków jest naprawdę bardzo dużo. Powoli musimy kończyć, niestety. Chciałem porozmawiać jeszcze o internecie rzeczy, czyli o tym, no bo mówimy o telefonach, mówimy o komputerach, no to są takie urządzenia, każdy z nas wie, że one są i że dzięki nim można czerpać informacje, ale czeka nas rewolucja, 300 tak mówią, miliardów urządzeń? Gdzie wszystko będzie podłączone do sieci, gdzie lodówka będzie za mnie zamawiała zakupy w sklepie, bo już będzie miała, już niektóre lodówki to potrafią, oczywiście smart TV, oczywiście samochód, wszystko. Sieć elektryczna. Jak w takim świecie uda się zachować anonimowość i prywatność? Nie wiem, myślę, że to jest okazja, żeby porozmawiać, żeby w kolejnym programie, może nie tym za miesiąc, na ten temat porozmawiać. Moimi gośćmi i Państwa gośćmi była Katarzyna Szymielewicz, szefowa Fundacji Panoptykon i Adam Hetle, informatyk, bloger i znawca internetu. Bardzo Wam dziękuję, a Państwu życzę, mimo czasami takich trochę strasznych informacji, miłego wieczoru. Dobranoc. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.